Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 28 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Tak jest i pan tam, jak kojarzą państwo na pewno obrazek do tegoż nagrania, pan tam na końcu się, no przynajmniej ja stawiam, że się wykopernął. No teraz, żebym się tylko nie wykopernął, nie powiedział, że jest po czwartej. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy państwa serdecznie. Piątek przed nami, już nawet nie żaden tam jakiś mały piątek, czy tam Wigilia Wielkiego, przed czwartkiem, czy co, jakieś tam wielkie sobie wymyślamy. Nie, żadne małe, żadne wielkie. Piątek przed nami, piątek, piątunie. Niektórzy z państwa akcentują to i tę radość także słychać odczuwalne oczywiście z maili i SMS-ów. Piątek, 28 kwietnia przed nami, 118 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się, no tak, znowu te ułamki. No nie może tak być, że równo, że coś. No 13 po piątej, to ile to teraz mamy? 4, to 9, tak? 11. No jakoś tak. 13 po piątej obudzi się słońce i miejmy nadzieję, że przebije się przez te chmury. Tak, nadzieja, no właśnie, to wiemy, czyją to matką nadzieję. No pan synoptyk za chwilkę nie pozostawi żadnych wątpliwości, jaka to, może nie w większości dni majówka, ale jak przynajmniej przez te 2-3 pierwsze dni, jak to się zacznie. Słońce zajdzie, zajdzie, nie tylko za chmury, ale w ogóle zajdzie przed godziną 20, 4 minuty przed 20, zatem dzień potrwa niecałe 15 godzin. No i tegoż słońca życzymy, rzecz jasna, niezmiennie najlepsze życzenia imieninowe dziś Ludwiki, Walerii i Pawła. Oczywiście pamiętamy nie tylko o solenizantach, ale także o jubilatach i rzecz jasna w muzycznym kalendarzu będziemy także ich wspominać. Solenizanci, jubilaci, to jeszcze odnotujemy pana synoptyka,

Wojciech Młynarski także w zestawie do głosowania na polski top wszechczasów. Niezmiennie polecamy Państwu bardzo, bardzo gorąco, rzecz jasna, wszystko na stronach internetowych Trójki, a czasu, bo już niecałe 7 godzin pozostało do zakończenia głosowania, no a później 2 maja cieszymy się tymi Państwa głosami, ulubionymi wykonawcami w kolejnym już polskim topie wszechczasów. Jeszcze kilka nagrań dziś w Budziku zmieścimy, przypominając być może zapominalskim tym, którzy zostawili to na ostatnią chwilę, by uczynili ten gest solidarności ze wszystkimi, którzy mają na sercu polską muzykę i tych fantastycznych wykonawców zapamiętanych, lubianych przez wiele, wiele pokoleń. Prawie 16 minut po godzinie 5. Także nawiązując do nagrania pana Wojciecha Młynarskiego, także pan Jacek krótko i na temat odnosi się do prognozy pogody i tego, czym pan synoptyk. Ja też warg zagryzam, miąższ. No właśnie, to tak do prognozy pogody jeszcze wielokrotnie pewnie będziemy wracać. Coś czuję, że w prognozie pogody to panu synoptykowi w porannej audycji oberwie się, że ho, ho, tym bardziej, że i weekend, i majówka, i dla niektórych dłuższy weekend przed nami. No ale to zostawmy te cięgi jeszcze. Niech mu się rozłożą tak umiarkowanie przez najbliższych kilka godzin. To, co w zapowiedziach dziś przed nami, o tym będziemy mówić w Polskim Radiu. 70 lat po założeniu organizacji młodzieżowej Orlęta, Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu pamięta o swoich nieżyjących bohaterach. Dziś rozpoczynają się obchody powstania tej nielegalnej, powojennej organizacji założonej w pierwszych miesiącach 1947 roku przez 5 uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku, właśnie nad Sanem. To było równo 70 lat temu i do tej rocznicy też będziemy powracać. Dziś w Górze Kalwarii odbędzie się pogrzeb Witolda Pyrkosza, fantastycznego aktora, znanego z wielu ról filmowych i teatralnych. Zmarły 22 kwietnia artysta spocznie na miejscowym cmentarzu. Odszedł w wieku 90 lat. Dziś przed południem warszawskiego lotniska Chopina wystartuje pierwszy samolot do Newark w Stanach Zjednoczonych, pierwszy samolot PLL LOT. W miejscowości tej znajduje się jedno z 3 lotnisk obsługujących Nowy Jork. Polski przewoźnik od ponad 40 lat, przypomnijmy, korzysta z portu JFK, które także obsługuje to miasto. W tej chwili wiadomo, że w maju zostaną uruchomione regularne rejsy do stolicy Kazachstanu, do Astany. Natomiast w zeszłym roku już LOT uruchomił ponad 20 nowych tras, w tym do Tokio, Seulu oraz wielu miast europejskich. Europa i zagranica. Premier udaje się dziś po południu do Brukseli, gdzie jutro liderzy 27 państw unijnych spotkają się, by przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Kalendarz negocjacyjny został skrócony po decyzji o przyspieszonych wyborach w Wielkiej Brytanii, które odbędą się 8 czerwca. Papież Franciszek wyruszy dziś rano z 2-dniową pielgrzymką do Egiptu. Będzie przebiegała pod hasłem Papież Pokoju w Egipcie. W przesłaniu do narodu egipskiego przed pielgrzymką Franciszek mówił o święcie dręczonym przez ślepą przemoc, który potrzebuje pokoju, braterstwa, sprawiedliwości i społeczeństwa. Dziś mija 70. rocznica akcji Wisła. Właśnie 28 kwietnia 1947 roku polskie komunistyczne władze rozpoczęły deportację 140 tysięcy polskich obywateli narodowości ukraińskiej. No i na Ukrainie przygotowywana jest uchwała potępiająca powojenne deportacje w ukraińskiej stolicy. Wczoraj otwarto wystawę w Muzeum Historycznym poświęconą właśnie akcji Wisła sprzed 70 laty. Główne uroczystości odbędą się dziś we Lwowie, a celebrowane tam też ekumeniczne nabożeństwo w intencji ofiar zostanie, w intencji ofiar deportacji także zostanie odprawione we Lwowie. Wiele z tych wydarzeń dziś do usłyszenia na trójkowej antenie, w serwisach Trójki, także na naszym portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Tymczasem na budziku 19 po 5. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen z zawstydza mnie, zachłanna i zła. Wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Dwie minuty po godzinie piątej zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od dziennika, w którym to najnowszy sondaż daje w drugiej turze wyborów prezydenckich zwycięstwo Donaldowi Tuskowi. Według sondażu, który na zlecenie Faktów TVN i TVN24 przeprowadził Kantar Millior Brown, przewaga nad Andrzejem Dudą wynosi 5 punktów procentowych. Dziennik informuje, że Tusk wygrałby z Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Najnowszy sondaż i komentarz do tego w dzisiejszym dzienniku. Do tego także w Rzeczpospolitej o tym, że choć lasy państwowe rzadko korzystają z prawa pierwokupu działek leśnych, biurokracja kwitnie. Od roku obowiązują przepisy ograniczające obrót prywatnymi nieruchomościami leśnymi. Lasom państwowym przyznałyby one prawo pierwokupu tych gruntów. Do tej pory jednak lasy rzadko korzystały z tego przywileju. Pojawiła się za to zbędna biurokracja. W 29 przypadkach dyrektor generalny Lasów Państwowych wyraził zgodę na nabycie gruntu leśnego w ramach prawa pierwokupu. Chodziło o nieruchomości leśne w różnych rejonach Polski o wielkości od kilku arów do 5 hektarów. W 24 przypadkach wykonano prawo pierwokupu po cenie transakcyjnej. W 5 przypadkach nadleśniczy zakwestionowali wysokość ceny sprzedaży z aktu notarialnego. Nadleśniczego domy nie interesują. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że społeczeństwo się starzeje, a migranci zarobkowi nie napawają sytuacji kraju. Ich liczba znacznie się zwiększyła od wybuchu konfliktu na Ukrainie. W zeszłym roku pojawiło się ponad 1 200 000 ofert pracy dla sąsiadów zza wschodniej granicy. W tym roku wynik będzie prawdopodobnie wyższy. Specjaliści cytowani przez Puls Biznesu uważają jednak, że migracja nie zrekompensuje niżu demograficznego. Pozwoli jedynie zaspokoić braki wśród pracowników, ale na krótki czas. Jak dodaje Puls Biznesu, Starzejące się społeczeństwo i spadająca dzietność będą coraz mocniej uderzać w finanse państwa, a ukraińscy pracownicy mogą ruszyć na podbój innych unijnych rynków. Unia Europejska ma niebawem znieść wizę dla obywateli Ukrainy. Będą oni mogli przebywać legalnie w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu pół roku. To może sprawić, że Ukraińcy będą szukać pracy dalej na Zachodzie. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z prasy to teraz. To coś mi się wydaje, że bardziej kolorowych tematów, bohaterów i różnego rodzaju historii. Wrócimy w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Tymczasem na budziku 25 minut po godzinie 5 to jeszcze jedno nagranie z propozycji do polskiego topu wszechczasów. 6,5 godziny pozostało do zakończenia głosowania. Polecamy Państwu serdecznie ostatni dzwonek, by wykonać ten radiowy, listowy, polskotopowy obowiązek. Teksański hej! Mrowisko, pana synoptyka działań, Kijów Mrowisko, pani Agnieszka, o tym, czy na ten długi weekend majowy, kiedy będę w pracy, mogę prosić o ujemne temperatury i śnieg. Oj, oj, oj, oj, oj. Do prognozy pogody zajrzymy za chwilę. Bo teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 28 kwietnia, równo 100 lat temu, urodził się Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz, przypomnijmy, opłynął samotnie kulę ziemską na jachcie Opty w latach 1967-69. Zmarł w 1970 roku. Równo 70 lat temu Thor Heyerdahl, norweski etnograf, wypłynął na tratwie Kontiki w podróż z Peru do Polinezji. Chciał w ten sposób potwierdzić hipotezę o związkach łączących dawne cywilizacje. 54 lata temu oddano do użytku kanał Żerań-Zegrze, pierwszy odcinek międzynarodowego szlaku wodnego wschód-zachód. 48 lat temu generał Charles de Gaulle ustąpił ze stanowiska prezydenta Francji. Wynik referendum wykazał brak poparcia dla prowadzonej przez niego polityki. Rok 1969. W 1973 zmarł Jacques Maritain, francuski filozof, teolog, myśliciel polityczny, jeden z głównych kontynuatorów myśli świętego Tomasza z Akwinu w XX wieku. Był przedstawicielem personalizmu chrześcijańskiego. W 1974 roku urodziła się Małgorzata Dydek, koszykarka, reprezentantka Polski, najwyższa zawodniczka w historii WNBA, mierząca 218 cm wzrostu. Zawodniczka zmarła w maju 2011 roku w australijskim Brisbane. 27 lat temu zniesiono święto 22 lipca, przywrócono święto narodowe 3 maja. To było w roku 1990. A my, skupiając się na historii muzyki, zaglądając do muzycznego kalendarza, pamiętamy, że w 1981 roku, a więc 36 lat temu, zmarł Steve Curry, basista grupy T-Rex. Jak rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 pora na prognozę pogody. Znęcać się czy nie znęcać? Znów moglibyśmy zagłosować, ręce do góry. Kto z pań, panów posłów jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Bardzo dziękuję, nie widzę, nie słyszę, kto jest przeciw. Napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Tak się zaczyna dzisiejsza prognoza pogody. Pochmurno i deszczowo, bez zmian. Najmocniej popada w województwach śląskim i małopolskim. Do tego także możliwe burze, szczególnie na krańcach wschodnich, ale i przejaśnienia. To już lokalnie na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni. Ciśnięcie spada, a temperatura no tak rozpięta znowu, żeby jej nie przewiało, tak jak wczoraj. Ledwie od 6 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu, w centrum kraju 8-10, na Pomorzu Zachodnim do stopni 13, podobnie na Lubelszczyźnie, ale lokalnie w rejonie Przemyśla nawet do stopni plus 18. Tyle od pana synoptyka. No teraz wracamy do muzycznego kalendarza. A kalendarz muzyczny dziś taki, że... Can't help him, no good at all. was blushing. He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so half-worldly, mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I'm aware there's a lesson in there. A second helping, whoa, not good enough. But third time lucky, and you were right. If you'd have been another try, one more time. It's a show. A second helping, not good enough. Third time lucky, oh, and you were right. If you'd have been another try, one. Let's try once more later. I met a boy who's in a life was his true passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and pray ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer. First one, it's a show. Basia w muzycznym kalendarzu, wspominając płytę, która ukazała się równo 23 lata temu. Tak właśnie w 1994 roku w Polsce, jako pierwszym kraju na świecie, ukazała się płyta The Sweetest Illusion. W następnym dniu trafiła do sklepów m.in. w Japonii, kolejno także w innych krajach. To było 23 lata temu. I z tej właśnie płyty utwór drugi. W muzycznym kalendarzu wspominamy artystów także zmarłych, których to honorujemy ich nagrania, udział w różnych zespołach i utworach. I właśnie 28 kwietnia 2013 roku, 4 lata temu, zmarł Lonnie Turner, basista m.in. Steve Miller Band. 17 minut pozostało do godziny 6. Wczoraj wieczorem napłynęła do nas smutna informacja o tym, że w wieku 85 lat zmarł aktor teatralny i filmowy, związany zresztą z Teatrem Polskiego Radia, pan Mieczysław Gajda. Przez lata był związany z dubbingiem, jego głosem mówił Ważniak ze Smurfów, Kaczor Daffy, Nietoperz Gacuj się z Zamku Eureki, także wiele postaci z kreskówek wytwórni Hanna-Barbera. Artysta pracował w Teatrze Polskiego Radia, także w znanej radiowej sadze Matysiakowie. Angażował się społecznie przez lata razem z kukiełką Smurfa Ważniaka w dniu wielkiej ulicznej zbiórki darów w ramach akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Przyjmował ofiarodawców właśnie w sztabie radiowym w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości. Pamiętamy jego występy w Trójce, w Zagadkowej Niedzieli. Będziemy wspominać jego wspaniały, charakterystyczny głos, jak na przykład teraz, gdy mówi o chmurze. Płynęła po niebie groźna, ciemna, duża, więc ludzie myśleli, że będzie z niej burza. A tymczasem, chociaż była taka wielka, nie spadła z niej nawet najmniejsza kropelka. Oczy masz niebiesko-zielone i włosy masz za bardzo kręcone i ludzi nie lubisz i źle o nich mówisz. Dlaczego? Buty z zamszu, kapelusz pilśniowy i krawat w kwiatki i nos malinowy. I chcesz się umawiać, i chcesz mi przeszkadzać. Dlaczego? Ja oczy mam dla innego. Ja chcę chłopaka czułego. Ten sam, oczy jego są szaro-beżowe i włosy ma na jeża strzyżone i jego kocha i on jest zawsze taki sam. Jest zawsze taki sam. Tanda Warska w muzycznym trójkowym kalendarium w dniu urodzin artystki. Także pamiętamy i rzecz jasna odnotowujemy to w kalendarzu, wspominając panią Stefanię Grodzieńską w 7. rocznicę śmierci pisarki, autorki tekstów satyrycznych dla teatrów, kabaretów, prasy, radia i telewizji, także związanej z Polskim Radiem. Stefania Grodzieńska zmarła w roku 2010. A w muzycznym trójkowym kalendarium także w dniu urodzin pamiętamy o tym, że Kim Gordon, basista Sonic Youth, ma swoje urodziny i składamy z tej okazji 64. urodzin najlepsze życzenia. Osiem minut pozostało do godziny szóstej. Kilka chwil temu pytałem, czy w imieniu słuchaczy, którzy zmartwieni planami majówkowymi, czy gdzieś w kraju teraz z samego rana koło zera albo poniżej, no to południe Polski odezwało się jedyneczka, lekki plus na krańcach południowych, no i miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Słońca życzymy, przed nami piątek, 28 kwietnia. Słońce już się obudziło dobre ponad pół godziny temu, zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Pamiętamy o dzisiejszych muzycznych, nie tylko w kalendarzu muzycznym, jubilatach, ale także tak jak w kalendarzu o solenizantach. Dziś Ludwiki, Walerii i Pawła proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. W upominek muzyczny państwo proponują, by jeszcze coś od pana Wojtka z tej torby z płytami podebrać. No to na koniec umówmy się, że ostatnia piosenka będzie właśnie z tej przegródki. Danej majówki państwu życzymy, a to może i ja skorzystam za 3,5 minuty o 6. Serwis po wiadomościach audycja poranna i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia. But I'm getting better. Hands are shaking loose on bell and buckled. My teeth are clenched. Then you're gonna fuse this blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein of my head suggests you get back. The smile on my face is breaking, and the vein of my head suggests you get.